سبحانك لا علم الله رب العزت دخل الانعام و احسان ذکر کولو په حضرت داوود علیہ السلام او په حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام تعالی پیریان تابع کړو الله فرمای یعملون له یعملون له اعمال بقول دی پیریان له دی حضرت سلیمان علیہ السلام تا یعنی جوړول به دی سلیمان علیہ السلام تما عیشا او چې د بخو خشوا من محاریبا دا آبادونا محاریب اصل کی اوچت آبادی ته وای او محاریب په معنا د جماعتون و مساجد امراضی امام قرطبی وای محاریب په معنا د مساجد امراضی او محاریب هر اوچت زیت وای او هغه زه ته موي چې پاغې کې عبادت کې محراب ته محراب زکوي او محاریب په معنا د جماعتونو نه جوړول به دتا یعملون له جوړول به دي سلیمان علیه السلام تما عیشا او چې د بخوخ شوا من محاریب د جماعتونو نه وتماثیلا او د شکلونو نا د بوټو د ونو دا شکلونه به جوړول بعضې علماو دې کې لیکلي چې دې نه مراد هغه شکلونه د جاندارو دي بعضې پکې دام ویلي چې هره د انبیاء علیهم السلام او د اولیاء کرامو اشکال به جوړول او خلکو به دغه په عبادت خانو کې لګولي چې د دې عبادت ته شوق پیدا کیږي خدا قول ضعیف دے ذکر مشکات شریف کی حدیث راغلے لے کہ نبی علیہ السلام دا پخوانو امتون ذکر کرے او دا غی مضمت بیان کرے دے ویلی دی جدا دا اللہ پر دین ناکار خلقو نو دا دا غی پا شریعت کم جہز نو لیکن نبی علیہ السلام فرمائی دی پخوانو کی چکلا یولی بزرگ او دا اللہ پیغمبر با وفات شو نداغ پا قبر بے عبادے جور کو ثم صورو فیہ تلک الصور او بیا بے پاگے کی دغ شکلی نے جور کر لیکن نبی علیہ السلام فرمائی لی پخوانوں کی چکلا یولی بزرگ او دا اللہ پیغمبر بے وفات شو نداغ پا قبر بے عبادے جور کو ثم صورو فیہ تلک الصور او بیا به پاغی که دغه شکلونه جوړ کړ بیا دا اللہ حبیب فرمایلی اولائک شرار الخلق عند اللہ دا دا اللہ پنیز ناکار خلق دے نو تماثیل نمراد اغا شکلونه دی چه اغا دا اونو او دا گوٹو من محاریبا دا جماعتونو نو تماثیل او دا شکلونو نا چه اغا دا اونو او دا گوٹو دا غیسو داغی شکلونا بو امام قرطبین دا حدیث دیدے کی ذکر کرے چین نولائے کا کانا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنو علا قبری مسجدہ دی خلقو کی کلے یو نیک سڑے چی بوفات شو نو دی بداغد قبر دا پاسا عبادے جوڑولو بیابے پکی دغا اشکال جوڑول نبی علیہ السلام فرمائلی چی دادا اللہ پنیزو ناکار خلق رے نو دا تماثیل نمراد دیدے کی آغا شکلون دی دا سو دا بوٹو چی پدے بانے یعنی حسن بحاصلے دو دا بوٹی بے جورول یعملون لہو جورول بے دتا ماہا یشاو چی خوخب ود دا من محاریبا دا جماعتون نو تماثیل آو دا شکلون نا وجفانن او غط غط لوخی با اکل جواب پشاند حوزنو چونکہ لے لے لخکری دا پیریانو دا انسانانو او دیر زیاد ملمان برات للہ حضرت سلیمان علیہ السلام نداغی دا پارا جفان جمد جفنے ودائے او غط لوخی توئی غط قاسی توئی یو غټ خانک ته وای وجفان او غټ غټ خانکونه کل جواب پشان د حوزونو وقدور الراسیات او دی گنا چې پزیب ولاړ پراتو دمر درانه درانو چې چادزا فدول نشول او پائے کې توامونه و پخول شول او پدی ملمنو او پدی لخکرو بانبا اغا تقسیمول شول وجفان اولیل خانکونا کل جواب جواب جمعوا پشان د حوزونو وقدور الراسیات او دی گنا چې پخپل زیب ولاړ پراتو او دزای چا فضول نشول نجفان جمع د جفنتن وا او دا غلوی خانک توی د خوز غنتی او جواب جمع د جوبتن جوب ویلکی کی حوز تا وجفان کل جواب اولین خانکون پشان د حوزنو وقدور الراسیات او دی گنا چی پزیب پراتو دا نعمتونه کی اللہ والماکڑیو ورطا میں حکم کڑیو اے عملو عمل کوئی آل داودا اے خاندان دا داود علیہ السلام شکرا دا اللہ دا شکر گزارائیں دا سے اعمال کوئی چی دا اللہ رب العزت دا کم انعامات احسانات پتا سکڑی چی دا دے شکر ادا کی اے عملو آل داود شکرا عمل کوئی اے آل دا داود علیہ السلام دا اللہ دا شکر دا شکرن لیدے کی منصوب دے بنا بر مفعول لہو یعنی اعملو عملا ہوا شکر عمل کوئی عمل چی اغس شہدے اغس شکر دے عمل کوئی اے آل دا داود علیہ السلام دا شکر گزارائی او اللہ وی وقلیل دیر لگ دی من عبادی الشکور زما پا بندگانو کی شکر گزار شکر یو ډېر لوی شی دی عمل کوي اے آل د داود علیہ السلام د شکر گزارای او الله وی وقلیل ډېر لږ دی من عبادی الشکور زما په بندگانو کی شکر گزار شکر یو ډېر لوی شی دی چې الله تم انعامات احسانات په یو بندو کی او دے داغی شکر ادا کئی امام ترمیزی رحم اللہ حکیم ترمیزی دا حدیث ذکر کرے و ادریسی زنہ چی چاہتا ورکڑے شل نفقد اوتی مثل ما اوتی آل داود علیہ السلام نبی علیہ السلام و یوزن منبر توخت و دا آیات کریمے و لستو اعملو آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور بیا نبی علیہ السلام دا منبر دا پاس ہوئی چی دریسی زنہ دی چی دا چال ورکڑی شول ندتا ورکڑی شو آغا چی ورکڑی شو آل داود علیہ السلام تا نوائی منگا ہوئی صحابہ کرام ہوئی چی غصہ شیرے نبی علیہ السلام العدل فی الردعا والغضب العدل فی الرضا والغضب یو عدل و انصاف په حالت د رضاوالی او د غصی او غضب کی کته په غصی او غضب کی او که په حالت د خوشحالی کی خو عدل کې والقصد فی الفقر والغنا او دریم درمیان روی په حالت د غریبی او د مالداری کی ته مناسب خرچه کې که فقیر او که مالدار او درم وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ دا اللہ رب العزت یرا کد خلق نہ پٹی او کہ پسرگن لے نو دا دری صفات چچا کی راشی نو بس دتا اغا شی ور کڑے شی دے چکم آل دا داود علیہ السلام تے ملاو او امام قرطبی وی چ داود علیہ السلام ویلی زمار ابا زب سرنگ طاقت ستا د نعمتونو د شکر ادا کولو لرم او دا ته چې ماته د شکر الهام کې ندام ستا د طرف نه جدا یو نعمت ده نو الله ورته چې داوود علیہ السلام استاد او په جندم او زمانه متونه دی په جندل شکر معنا وای داوا چې ته اقرار وکې چې دا نعمتونه د الله د طرف نه دي او بیا دغه نعمتونه په هغه شي کې استعمال کی په کوم چې ورکون کې مالک او خالق رضا کی او ناشکری دی ته وای چې الله کوم نعمتونه درکړي دا د الله په نافرمانی کې استعمال شي لقد استرغو نعمت ته د دې شکر سره چې دا د الله په تابعداري دې کې استعمال کې قران په ولولې دینی کتابونه په ولولې او د دې ناشکری دا چې پسترغو هغه سره وګوري چې الله دا غیر منع کړي وګونه د الله یو نعمت ته د دې شکر دا چې په دې هغه سواوري چې کوم د الله د رضا شېره په دې هغه خبره اورېدل چې الله په ناراضه کیږي دې ته ناشکری وایي نو شکر امام قرطبی وایي دې ته وایي چې ته اقرار وکې چې دا نعمت ما ته مالک را کړې او بید الله رب العزت په تابعداري کې استعمال کی او ناشکری دې ته وایي ناشکری دې ته وایي چې هغه نعمتونه راواله او دا الله رب العزت په نافرمانی کې سوکې پاغې کې استعمال کی او څومره چې دا الله نعمتونه په چا باندې ډېر وي نو دومره شکریہ زیاتا هغه ته متوجه کی صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی چې نبی علیہ الصلات والسلام د شپې په دومره ودرېدو چې دا قدمونه او چاودر نو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ورته ویلی دا الله حبیبا تسمع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر دا الله حبیبا تم دا شپې شو ګرکې چې ټول قدمونه دې او چاودل ستا خو مخکنی او رستنی عرصہ اللہ معاف کری نو نبی علیہ السلام ورطوی فلا اکون عبدا شکورا چی اللہ دم رڈیر انعامات کری نو زدہ اللہ بندہ شکر گزار انہیں نجوڑے گم واللہ رب العزت ویدی دی چی دیر کم زما پا بندگانو کسی دی شکر گزار دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل چانوار دل دعائی کولا وی اللہ مجلی من القلیل یا اللہ مالا غلگو نو گرزے نومر رضی اللہ عنہ ورطوی دالا سنگا دعا دا چھتوی اللہ مالا لگو نو گرزے ناغسلی ورطوی عربت قوله تعالی وقلیل من عبادی الشکور اللہ وی دیر لگ دی زمان پا بلنگانو کی شکر وزار نزوام اللہ دا غلگو کمام راولی نومر رضی اللہ عنہ کل الناس اعلم منک یا عمرو زانتوی وی ټول خلق اے عمر د تان په قران فکوی ورده سمراجی به دعا کوي وی اللهم اجعلنی من القلیل الله په دغه لګو کې امام وګرځي نا غورته دا لا څنګه دعا ده هغه ویلا امیر المؤمنین دا آیات کریمه می مخه لره وقلیل من عبادی الشکور الله وی ډیر لګ دی زما په بندگانو کې شکر ادا کوونکی ډیر لګ شکر ادا کوي ادی ایک امام قرطبی ذکر کری چہ دا دا شکر وجوا چہ سلیمان علیہ السلام وی دور بشو روٹائی بخوڑا او پا اہل و عیال بے آغا شے خرولو چہ یو خو میدوری غٹوڑا بے پی خرول او پا خپل قوم و رعیت بے میدہ خرولا نچاور تو یہ جدا دا سے مکوا ناغوی زیاریگم کے چلیزان میں مور کو نمان بسوشی مان بداوگی عرش وهذا من الشکر ومن القلیل او دام وی دا شکر ندی او دادا غلگو ندی نداد انبیاء علیہ السلام شان ہو دے کہ گر شکور دادا مبالغی سی غلا شکور وی دیر شکر ادا کو ان کی تا او ایدیو لے زکا لک شکر خو مشرکم ادا کئی کافر غٹ نغٹ کافرم دا اللہ دا زن نعمتون شکر ادا کئی لکه یو مسلمان د باز نعمتونو شکر ادا کوي خو پورا شکور نه دی نو په لک شکر کار نه کیږي شکور ذکر کو ډیر شکر کوونکه ا مفسرین لکري دا صیغه د مبالغې دی د پاره ذکر کا چې لګ لګ شکر خو کافر ادا کوي او شکر ستو وي دا الله د نعمتونو شکر دی ته وي چې تو وي چې او دا مالک حقیقی را کړی دانا چې پاغه باندې ته بیا خپل غرور او تکبر کې چدا زو خيار مومن دې تلډې مې والی او داسې شې شوي بعض نعمتونه ملاو شي خو سړې دا خپل قوت او طاقت کړي لکه قارون ته الله مال او دولت ورکړو نو لوی دا الله درکړی هغه وینا دا زما په قوت او طاقت ماته ملاو دی. بیا د نعمتونو شکر دی ته وای چې دغه نعمتونه د الله په مخالفت کې استعمال نشي. نن بے انتہا ناشکری پا منکی راغلے رب العالمین دے نعمتونو شمیر منو شکولے ہو گیا دی دور کی، لیکن ہر سڑے بے انتہا ناشکر رہے. مال چور تا ملاو دے نو پا آغیبانے سکڑی بل مسلمان پریشانہ کئی آغیبانے ٹیوی وی سی آر کور تروڑے مال اللہ ورکی نو پا ودنو کی کم کم کارو نہ کئی. قدم پا قدم دے رب العالمین دے دا ناراضگی کارو نہ کئی. وقلیل من عبادی الشکور، اللہ ذکر وئی دیر لگ دی زما پا بندگانو کی شکر ادا کو ان کی. او دا داود علیہ السلام اگا شکر داو چتا اس تا پرون تیر شن چی مسلب 24 گھنٹے کی دے عبادت کو ان کی نہ خالی کے دنا 24 گھنٹے با دا گئی یعنی مسلب خالی کے دنا. اور صحیحین و حدیث کی راغبی نبی علیہ السلام فرمائی ان احب الصلاۃ الی اللہ تعالی صلاۃ داود علیہ السلام کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ. بہترین مزد تہجد اللہ تا مزد داود علیہ السلام ہو. اگر بنی مشبہ ادش ہو ندرے میسا کی براپا سے ہو نبیا بشبہ میسا کی ادش ہو. اور بہترین روجی اللہ تا روجی داود علیہ السلام دی اگر وہ یو رض روجہ نہیں ہوا نگر روجی نہیں ہوں سر سرے در روجی سر عادت سی نبل رض بے کو جوا بیا با نفس نادتش دا پا نفس بانے دیر گرانوی تا سکو رہی نے ڈمبنے روجہ پا خلق گرانے دے مادرے محصور چوب دی کی عادت جوڑ شی. عبادت چکل عادت جوڑ شی نو اگر گران نی ناغب یو رضان دا کوجے سر عادتی کو نفس با عادت شو چی کوجے دی نبل رض بے پا نفس بوج راو سر روجی سر وشو دا دا نفس پورا مخالفت تے یو رض بے کو جوا بل رض بے رو جوا. اور چی میدان دا جہاد کی میدان دا جہاد کی با دشمن سر ملاو شو نتیخت بے نکولا. اور سلیمان علیہ السلام تا وی مور ویلی چی بچیا دیر خوب مکوا یا بنیا اے بچیا دیر خوب مکوا فا انکسرت النوم باللیل دا دیر خوب دشپیا تترک الرجل فقیرا یوم القیامہ دا سڑے فقیر پریزی پر از دا قیامت. دیر خوب نہ چکی نو پر از دا قیامت بسوی پر از دا قیامت باغ سڑے فقیر وی غریب ویس بور سرنی نو مور ور تویلی چی بچیا تب دیر خوب نہ نکے. اے عملو آل داود شکرا عمل کوئی اے آل دا داود علیہ السلام شکرا دا اللہ دا نعمتنو دا شکر دا کولو. وقلیل من عبادی الشکور او دیر کم دی زما پا بندگانو کی شکر گزار. اور دا ہم نئی لیکن روزانہ گو رک چھ قرآن لکی نئی نو کسرگن نی اول خوچی مرگری دے مولا جا الحمدللہ دی وقت لو گو رسوک سلح ناس دی سوک دی گو رتی خل قرآن لکی نو لے نئی استاد روزانہ چھ وہ بخاری شریف لکی ناس تو دی بے شکر و باسے گو رسوک یو زے لگیا دی سوک بل زے لگیا دی پا سخت و سخت و مشقتنو کی او تاسو پا کدر لبری گی دا غید لان دی بخاری شریف لناسی دا دا اللہ یولو نعمت دی چکل کتاب تے کینو لے دیر زمین او تاسو نا ار لحاظ سر غرا و بہتر دی سوک پا خوب و دپرات دی سوک دکان کے ناس تے سوک پسکی رے سوک سکے اگورتی خپل کتاب لکینو لے پا دیر اللہ شکر ادا کا دارنگی ساری مزل را پاسو لے شکر دا اللہ ادا کا. ہر قدم پا قدم بان شکر یہ نلائی چخلے لکے اللہ عزد دی قابل لیم الحمدللہ ہوایا. اور حدیث کی راغدی بندہ چی یہ نلائی خوری شکر ادا کی اللہ ترازی کی گئی الہ العالمین ادا تچی کم رزق را کے دا مال دی کم زندگی را کرے اور سرز ماد دی دمر عیبنو گناہنو نا سمر نیلو خلق دے ہر لحاظ سرمان بہتر دے لیکن ما غنتی و گنہگار او دعی بنون ڈک دی خل کتاب تکینوں نے فدید اللہ شکر ادا کر. وقلیل من عبادی الشکور دیر لگ دی زماد بندگانونا شکر ادا کر ان کی. فلما قدوینا علیہ الموت اللہ وی سرد دی دمر نعمتنونا او سرد دی دمر دی دنیا دا بادشاہین دا مرگ نخلاصے نشتا او سلیمان علیہ السلام سرد دینا حاجت روا مشکل کشانو مرگ پر آغے فنا پر آلا او دارنگی امسا بانے تکیاو آلے وا خپل امسے دوینو نبچ نکا نچکل نبی پلاس کی امسا داو دوینو نے بچ کولے نشی تا لپارا بسد نفی او دو نقصان مالک شی فلما قدوینا علیہ الموت ارکل چنگا فی سلکڑ وپ سلیمان علیہ السلام دمرگ ما دلهم علی موته نو خبردار نو ور کڑے دی پیریان ہوتا علی موته پر مرگ سلیمان علیہ السلام الا دابۃ الارض مگر وینو دزمکی تاکل من ساعته چ خوڑل ودی وینو امساد حضرت سلیمان علیہ السلام فلما خر ہر کل چی ہم سے اوکھڑ مات شوا فلما خر ہر کل چی سلیمان علیہ السلام رو غرزے دو ورد نبی دا وس نشتے چی زان دو غرزولو نبچ کی نو کل چی شان دو دمر لوی جلیل القدر نبی دا دے ہم سے وینو خوڑ بچ نکلے شوا دارنگی مخپلوان دے رو غرزے دو زان بچ نکو نو ستالا دو دول سکا لڈو بیل سنگ رو باسی دابت الارض مگر وینو دزمکی تاکل من ساعته چه خوڑل ودی وینو امساد حضرت سلیمان علیہ السلام فلما خر ہر کل چه ہم سے اوکھڑ ما تشوا فلما خر ہر کل چه سلیمان علیہ السلام رو غرزے دو ورد نبی دا وس نشتے چه زان دو غرزولو نبچ کی نو کل چه شان دو دمر لوی جلیل القدر نبی دا دے ہم سے وینو خوڑ بچ نکڑے شوا دارنگی مخپلوان دے رو گردے دو زان بچ نکو نو ستالا دے دو لسو کالو ڈوبا بیڑا سنگ رو باسی او داستا مقدمی او تکالیف او دشمن سنگ غرکے انبیاء علیہ السلام بلکہ تمام انسانان اولیاء و بزرگان ہچ چاہتا دے نفی او دے نقصان فوق الاسباب او دے رسولو داغی پلاس کی وسو طاقت نشتا تبینت الجنو خکارشیو دا پیریان دے خلکو تا اللہو کانو یعلمون الغیبا کچرے دے دی چی دی پا غیب پوئی دے ما لبیسو نو دی با وخ نوے تیر کڑے فی العذاب المہین پا دے عذاب در رسوائے کی آیاتی کریمی دو وجو لماو ذکر کری وی سلیمان علیہ السلام دا پتہ لگی دلیوا چی دا پیریان دا داوی کئی جمو پا غیب پوئیو او دے دی انسانان ام دا قیدہ دے چی پیریان پا غیب پوئی نوی رب العالمین دا سی او طریقہ جوڑا کی چی دی خلق و پیریان و دوال و تپتو لگی چی دی پا غیب نکوئی نو رب العالمین ورطویز بتا وفات کم یو کال پوری سلیمان علیہ السلام دعا کرے وچی اللہ زمان دا مرگ دے دی نپٹو ساتھ دا انبیاء علیہ السلام مرگم دا خلق دے ہدایتی و ذریعے نو یو کال پوری پیریان یو دو دلائل نقلیہ بیان کل دا حضرت داؤد علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام نا دلتے درین دلیل نقلی ذکر کئی دا قوم سبانا یو دو دلائل نقلیہ بیان کل دا حضرت داؤد علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام نا دلتے درین دلیل نقلی ذکر کئی دا قوم سبانا لقد دی سورت نمم نے سورہ سبا اور روایات کی راغلی اصل کی سبا دی اوسڑی نمو اور داد یمن سیدن کے ہو اور روایات کی راغلی لذہ منی اور بیا آپ دنیا کی پا مختلف زائنوں کے خوارش ہوئی اور سبا دباز مفسرین پا نیز بانی نم بیا دغی قبیلی گرزے دلے اور جکل دا قبیلی نم گرزولے نبی دا غیر منصرف گرزولے داد سبا خار اور خاص کر پدی کی خصوصی مقامات یمن کے دے خلق بان اللہ دنیا نعمتوں نے کڑیو دا پورا خار طول د باغاتو د میو نډکو او دمر امن و امانو او دمر خکلی یعنی ابو هوا ول دې شهر چې هیڅ قسمه زهريله شي پکینو مچنو ماشنو لړم مارنو او دا سی کمیو دانو بانی عباد خارو چی مفسرین لیکلی که یو زنانا یا یو مسافر با پدی خار رادن نشو او یو تش ٹوکرائی بید سر دپا سی خوا نو دا دی خار نچی بواتو ناغکمی میوی چی پلارو کی برا غرزیدی داغی دا وجنا اغا ٹوکرائی بڑا کشویوا دیتا اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام را لگلیو اورتے ویلیو چدا فراخ میوی دی دا دین اخری اس کئی خدا اللہ دا نعمت ناشکری مکوئی نو دیتا انبیاء علیہم السلام دا دعوت توحید نمخ وارولو اللہ پدویبان سیلاب روستے ہو اوغا نعمتنے تیغستیو او پازاف کی گرفتار کریو دیکھ اللہ اغ واقعہ ذکر کئی او قرآن پاک تشقی سی نہ ذکر کئی منگ اوتا سلبرت ذکر کئی چہ ہر یو قوم نے پپل گریوان کی اگوری اللہ سمر ڈیر نعمت نور کڑی خو کدئی ناشکری کی ناشکری صدا دا قرآن اور سنت تابداری پریزی نو لکا اللہ رب العزت سرنگ نعمتن اور کولیشی نو دارنگ اللہ نعمتن آغستیمشی فرمائی اللہ لقد کانا بے شک اوا لسبا ان دا پارد سبا والو فی مسکنہم پاغزائینو دو سیدو ددوی کی مسکن خیادے دے کی جنس دے نو جنس دو سیدو زائینت مراد دیا یو قرآت کی مساکنہم امراغلے لقد کان بے شک اوا لسبا ان دا پارد سبا والو فی مسکنہم پاغزائین دو سیدو دوی کی آیا دا آیتنم جنس دے یعنی دلیلنا گن دلیلنا دا اللہ دا وجود دا رب العالمین دا وحدانیت دا قیامت دا راتلو دا دی دا پار موجود دی جنتانی دو باغنو و کل قرآن پاک کی تسنیہ دا کسرت دا پار رازی و فسرین امدل تلیکنی جد دو باغن نمراد گن باغن دی طول وطن باغن باغن جنتان باغن عن یمین خی طرفتا و شمال او بس طرفتا دا دا لار یا غخی او بس طرف یادی دی شہر پا منس کی اولا روا شہرائی عام چی ورتوئی نو دا غیخی طرف تم باغاتو گس طرف تم باغاتو او پتول شہر کی زہریل شہنو لکا مچ ماش لڑم او ماران دا پکنو او کیو مسافر برا دنشو نو کتش ٹوکرائی وے پسری خوا دواتو نچ دی خار نبوتو آبن میں اون اڈتو قلو منور طویلو پجب دا انبیاء علیہ السلام لکا باز مفسرینو لکلی چی دیتے او دیار لس انبیاء علیہ السلام اللہ را لکلیو قلو خرائی من رزق ربکم دا رزق دخپل ربنا دا کم رزق چی اللہ در کڑے دا دین خرائی وشکرو لہ او شکریہ ادا کئی دغ اللہ لرا او دا شکر تفصیل پر انتا سواو رئی دو چی شکر سلوئی وشکرو لہ او شکریہ ادا کئی دغی اللہ لرا بلدتن طیبتن دا خار دے پاک صاف دا مزو بلدتن دا خار دے طیبتن پاک وربن غفور او رب دے بخن کے سرد دینا چتاسو کی ایمان وی نو کمامولی عملی کمزوری وی نو اللہ غفور دے بخن بدر تکے بلدتن طیبتن دا خار دے طیبتن پاک صاف ورب غفور او رب ډېر بخون کې. نو دای سو خود الله شکر او د نعمتونو قدر کولو بیر انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د دعوت نه اعراض کو. نو دی سبا په بادشاہانو کې او بادشاہ دایتا په یو دریاب او سمندر باندې ډیم جوړ کړو او هغه به جمع کړی وی او دا غی نه نهرونه په دې ټول خار کې ګرځولې. نو کله الله د فائدې غشې د خپل بندگانو د پارا د هلاکت او د تباہی جوړولې شي. یو شی به تاسو الله د فائدې جوړ کړي ظاهرا بطول ټول فائده ته لخکاری، لیکن غزات چیوشی کی فائده ګرځولې شي نو په دغه شی کې دې بنده هلاکت هم ګرځولې شي. نو دغه د دریاب دوبو جمع کېدل چې تر ډېم وای دا په دې خار د آبادېدو یو ذریعہ وا د دغه نهرونو پټول خار کې ګرځېدلو. رب العالمین په دغه دیم بانی منګکان مقرر کړ او هغه بس سوره کو دام تاریخانو لماو لیکلی چې ډېر دا منګکو د پاره پښوغان نا جمع کړ، لیکن الله چې غواړي نو بیا چې اوشه غالب کول غواړي سو کې مغلوب کول نشي. تر دې پوری چې هغه بندي سوره کو او هغه دریاب الله په دې راخوش کو ټول خلق تس نس کړ، هغه باغات الله ختم کړ او دا هغه په زبان هغه بوټي په دې وطن کې روختل چې هغه خوراک نو یومل کا آباد وی. نو لکه سرنگی اللہ داغی پا بادولو قادر رے دارنگی داغی پروانولو قادر رے. فاعرضو دی مخلو لیو دا اللہ دا توحیدنا فارسلنا نرالے گلو منگا را خوشکڑو منگا علیہم پدویبانے سیل العرمی اغا سیلاب دا بند عرم بند او سیل سیلاب توئی. فاعرضو دی دا اللہ دا توحیدنا مخلو لیو فارسلنا عليهم نور علی گلو مون پدوی بانی سیل العرمی اغا سیلاب د دغبن. وبدلناهم او په بدل کی ورکړی مونږ دویتا به جنته په مقابله دا غ باغونو د دوی کی جنته نی نور دو باغونا زوات اکل خمت چې خاوندانو د میوه ترخو. علماء تفسیر لیکلی خم دوی توئی دا سی میوی توئی چې ور لو ګور او بغیر د خوړو د زړه ډک رد نو غاړي چې دا ما اوسکل او می خوړې. اواز د خم تن مان کړي تریواله زوات اکلن خم تن خاوندانو د میوه ترخو تروی تروی میوی وی و اصلن او غزونو ور غس کې میونی دا غص سور سور نی داغی لرگی دا سی خاص پکار نراز. وشی این او سلغن تشی من صدرن دا جال و قلیل لگنا صدر اونی لوئی او پا اونا کی دو کسمون دی یو اغا غط اونا وی چگی کی سورم وی او پا اغی کی میوم وی او داغی پانی بازی خبرو تا علاجنم استعمالی گی دا غد فائدی دی. یو صدر داسی وی چې په صحرا کې وړو وړو بوټي وی هغه کې ازغی ډېر وی او میوه کني سي نو هغه معمولی غونتی وی دي ته جاړه وای. وشی ام من صدرن قلیل او یو لغنت شی من صدرن دا غبیرو د جاړو قلیل لغنت. رب العالمین هغه باغات ختم کل داغی په زبان غجاړي او ازغیدار اونی ورتا اللہ را زرغونی کی او داغی پزیبانی اغونی وی چیئی کی تروی میوی وی دا خمتن مانا سوا دا سی میوا چی دا خوراک نمخ کی زلد داغی نڈک شوی. بعدی خمت مانا کری و شجرت العراق یعنی پیلو کا درخ چی پختو کی داغی سدا سی خاص نم نشتا نو اغی کم تروی میوی وی او هغه کې سفایده نوی دا الله رب العزت د خپل نعمت د ناشکرۍ هغه سزا ذکر کړي. لکه مخکم در ل ذکر وګورئ تاسو سورہ نحل کې الله د دې تفصیل ذکر کړو چی او کل اللہ آباد کی لیکن کل چی غی نافرمانی شروع کی نو دا اللہ عذاب پراشی. آیات گو ریو سل دولسم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا وَضَرَبَ اللَّهُ بَيَانْ كَرَ دِ اللَّهُ مَثَلًا مِثَال قَرْيَةً دِيَوْكِلِي كَانَتْ آمِنَةً چُو دَاكَلِي وَالَ پَامًا مُطْمَئِنَّةً او اطمینان او آرام سرو دا غکل دا امنو دا سکونو دا آرامو یا تیہا راتلو بدی تا رزقوها رزق دی رغدن فراخی سرا من کل مکان دا ہر طرفنا فکفرت بی انعم اللہ نو دینا شکر کروا دا نعمتنو دا اللہ دا اللہ دا نعمتنو ناشکری شورو کا پا سبب دا نافرمانی فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ نُسَكُولِ وَاللَّا دِي کلی وَالَوْ تَاغَ جَامَدَ لُگِ دا سِ لُگَاو تکلیفی پراوستو لکا دی لُگِ نا لباس جوڑ کے ویا سڑی لے ورپتن کے اٹھول بدن پکی پڑ کے یعنی اللہ پا فقر کی مبتلا کل والخوف و پیرکی بما کانو یسنعون فسبب داغی چودئی چدئی بسکون زن اوقاتو کی اوکل پامنوی خوشالیوی اس یرنی او خلق دا سکونو دی اتمینان سرجو انتی رئی دا ہر شی فراخیوی لیکن کل چدا اللہ نافرمانی شروع کی نو نعمت ورکول والتا دا نعمت دا غستو قدرت و طاقت مشتا اللہ نعمت والی او اغا امن پیر سر بدل کی لکا دلتوئی فَأَعْرَضُوا نُدَيْدَ اللَّهَ تَوْحِيدْنَ مَخَرُوا لَيُو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ نُرَالِقِ لَوْمُنْ پَدْوِي سَيْلَ الْعَرِمِ اغا سیلاب دبند وَبَدَّلْنَاهُمْ پَبَدَلْكِمْ وَرْكُلُوا دْوِيْتَا بِجَنَّتِهِمْ پا بدلی دا اغا باغنو ددوی کی جنتین نور دو باغنا ذوات اکلن چی خاوندان دمیو خمتن دا ترو و ترخو تروی تروی میویوی و اثلی نو دیتا می غزون ورکڑو و شیئن نو سلغن تشی من صدرن دا جارو قلیل لگنا ذالک دغا جزیناهم سزا می ورکڑی و دویتا بما کفرو فسبب دهاغی چی دی کفر کڑیو توحید نے مخڑو لیو وحل نجازی الا الکفور او دا سی سزا نورکو منگا مگر غٹ کافر او ناشکرتا وحل نجازی او منگ دا سی سزا نورکو الا الکفور مگر غٹ کافر یعنی ناشکرتا. آیاتی کریمہ کی دا اشکالو چی دل توئی چی بس سزا نورکو مگر کافر تا یعنی مسلمان تا بس اٹو گنی سزا نشتا نداغی جواب علماء دا کرو چی کافر سکڑی داغ داغ طول ظلم سزا غت ملاوی گی او مومن مسلمان کس گناہو کی کنا نو دا طول و بد و آمال و سزا نملاوی سور تا اللہ پا خپل فضل رحم و کرم سر ماف کی او دا سو سزا ورت دنیا کی ملاوش. اس اللہ دیو بل نعمت ذکر کئی او دا آغی دا غستو ذکر کئی دا سباوا لدا سپا منو چی دی بکل شام او دا غی اردنو بیت المقدس طرف تا سفر کولو نو نزدی نزدی کلیو نو مسافر لوئی دی ضرورت نو چیز آن سر دیو گو او دارنگی خوراک اس کا کوالی یو کلی نو چی بہواتی نو دی پینزوش پا گو لسو میلو پا اندازہ کی بل کلیو نو بس لسو میلو کی دی خوراک او دو گو گرزو لی ضرورت نی یو کلی نو بہواتی بل لبو رسیدن او اس قسم د غلاو د ڈاکی پکی خطر نہ زکه خو یو کلی نه چې بروان شو نیو سات پس ببل رسیری نو د شپې هم پکی سفر کی دی او درز امن امانو اس قسم خطر نہ لیکن د دی د اعمال د وجنا الله تس نس کړ او عذاب راوست نو سو کی یو وطن تلار او سو بل وطن تلار وجعلنا بینهم او گرزولیو منگا پمند دوی کی و بین القرى التي او پمند خارون حغا کی بارکنا فیها چی منگا برکات چولی دی پاغے کی دینا مراد دشام اغوطن ندی چی اغا پوبو میو دیبان عبادو او پائے کی لکسرنگی برکات ظاہریو دا فراخ رزق دا میو دوبو نو دارنگی باطنی برکات مو چی اللہ انبیاء علیہ السلام پکرا لگلیو وجعلنا گرزولیو منگا بینہم پمند دوی کے و بین القرى التي او پمند خارونو حاغا کی بارکنا فیها چی منگا خیر و برکت چول دے پائے کی قرن ظاہرتن کلی اخکار اخکارا یو کلی نا چی باوتی نو بلب پا نظر راتلو نو اس قسمه مسافر ته د توام او د وجود ګرځول ضرورت نو دا سیر نو غنی چې صداکا او غلا بوشي وقدرنا فیها السیر او انداز کړو مون په دې کې منزل او سفر او مون ورته ویلی سیرو زئی سفر کوي فیها په دې خارونو کلو کې لیالی دشپو و ایامن او دورزو آمینین پامن و امان سرا دشپی سفر خود خطری وی خوچون کی دل تا خطرنو نگور لیالی مخ کے راڑو ایامن ورپسیگو سی روزی گرزی فیها پدی کلو دی خارنو کی لیالی دشپو و ایامن او دورزو آمینین پامن و امان فقالوا نويلي ودوي دا وینا د دای په خلیوا چې دې ته وای سو دا مقوله او قول د دې سو په جګې ویلو کدا حال ندار او چتی دو دې په زبانه حال ویلو ک په زبانه قال سره ویلو نو دواړه قولونه علما ذکر کړي خراجه دا قول لې چې په خلې نوې خدا من ندا خبر او چتی دا چې بس زموندا امن زمون دا سکون و راحت طول دمون و آغستشی فقالو نویلیو دی پا زبان حال سرا ربنا ای زمون ربا باعد بین اسفارنا لروال راولی پا مند سفرون زمون کی کلے ولاکا کیا مندے ڈاک نشتا دا ارچا عزت پا مندے لیکن بد آمال چغی وی چلا دا آمن لرکی او ڈاکی او دا ہر چاہی عزت چی خطر کی شدارہ ولی وَظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ او ظلم کرو دی پخپلو زانو نباننی فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَانُ گَرْزُولِ دِمُنْغَ دَيْنَنْ وَاقِعَاتَوْ كِسِ اللہ وی نعمتو نا دیرو ہر سا دیرو لیکن ناشکریو کا نسرنگ میتی کسی کہانی جوڑے کے ننے قرآن کی واقعات بیانی گی کتابونو کی خلق قیسی للی ردا دی موجودو تم وی سمشا نعمتو نبڑیر شی امن و امان برا شی عزت بدی برحال شی ورنتان امم یو کسا جوڑا شی آئند خلق بے للی چی فلانای زمانہ کدا سی ہو کسو او پاغدا سی عذاب را غلق تاسو گو رئینا اسم دی لگ لگ دور کستاسو دستر کو دروان نی دباز خلق و واقعاتو کسی خلق ذکر کئی فجعلناهم احاديث نو گرزولی دی منگا دی واقعات چننی خلق بیانی ومزقناهم کل ممزق او منگا زری زری کڑیو دی پٹولو زری زری کی دو سرا بعض خداوی لیو چی دینا مراد پا قبر کی زری زری کی دل لی خو صحیح قول دلتا دا دے چی دلتا دا زری زری کی دو نمراد سری عذاب راغے سوکیو زیل لڑو سوک بل زیل لڑو ایس پتے انہیں لگے دا طول خوارو وارو در پدر شور ومزقناہم کل ممزق او دئی تس نس کرو منگ پٹولو تس نس کے دو سارا تار پتار مکڑ ان فی ذلک بے شک پدے کے لآیات خامخا دلائل دی عبرت نشانات دی عبرت اغسطو دا پارا لکل صبار شکور دا پارا دا ہر یو دیر صبرناک او دیر شکر گزار دا یو عبرت تے قرآن گورا دیتا نمی فی سورہ سبا چھے اے مسلمانان مومنانو قرآن کی دا سبا واقعہ اولو لئے چھے سمرتو الخار دا باغاتو دا یو عبرت تے قرآن گورا دیتا نمی فی سورہ سبا چھے اے مسلمانان مومنانو قرآن کی دا سبا واقعہ اولو لئے چھے سمرتو الخار دا باغاتو دا میون اڈکو وکہ اس قسم خطر نوا لیکن کلے چی دا اللہ دین تشاکا ناغسکون اتمینان اللہ ورت ختم کو او بیا عبرت تے چی دنیا دار العمل دے دار الجزا ندا لیکن پدی دار العمل کی اللہ دا سی نیول کئی نو چی دا آخرت نیول بلا سنگے دا دار العمل لے دار الجزا ندے لیکن چی پدی کی اللہ دا سی نعمتون آلی او دا سی سزاگان ور کئی نوی دین دا اخیرت دنی و عبرتم حاصل کا جا گو رئی سر را لقد کانا بیشک وال سبعن دا پارد سبا والو فی مسکنہم باغزائنو دو سیدو داغوی کی آیتن دلیلنا نخیم جنتان باغنو دعا عن یمین و شمال خیو گست رفتا منگ ورت ویلو کلو خرئی مر رزق ربکم در رزق دخل ربنا واشکرو له او شکریا دا کئی دی اللہ لرا او شکر تفسیر دل پرون تیر شو چه شکر دیتا وی چه کم نعمت اللہ در کڑے اغلا اللہ پتا بداری کی استعمال کی مال در کڑے استرگی در کڑی زوانی در کڑے قوت او طاقت در کڑے نو جدید دی استعمال دا اللہ و دا اللہ دا حبیب پنا فرمانے کی نی بل کتاب دارے کی بلدتن طیبتن کلد پاک صاف دا مزو و رب غفور او رب دے دیر بخن کے فاعرضون دی مخڑو لیو دا اللہ دا توحید نا دا انبیاء علیہ السلام دا دعوتنا فارسلنا علیہم نورا لے گلے امم پدوی بانے سیل العرمی اغا سیلاب دا بند چی دائی کم دریاب بند کڑو داغی نیڈیم جوڑ کڑو او داغی نہرون پدیٹول خار کی گرزی دلیو اغا پی اللہ روش لولو او کل چی اللہ یوشیو غاڑی اسباب بیا سکولش و بدلناہم او پا بدل کی ورکڑو منگ دویتا بی جنتہم باغزے د باغونو د دوی جنتین دو باغونا زوات اکلن خمتن چه خاوندان د میو ترو تروی تروی او ترخی میوی وی و اصل نو دیتا می غزون ورکڑیو و شی نو سلغن تشی من صدرن د جارو قلیل لگنا ذالک دا جزیناہم سزا مورکڑی و دویتا بما کفرو فسبب داغی چی دی کفر کڑو وحل نجازی الا الکفور او دا سی سزا نورکو منگا مگر غٹ کافر نا شکرتا کفور و شکور دا دا مبالغی سی غیر و جعلنا بینہم او گرزولی منگا پمند دوی کی و بین القرلتی او پمند خارونو حاکی بارکنا فیها چی منگا برکت او خیر چول دے پاغے کی قرن خارونا او کلی زواہرتن خکار خکارا سرگن سرگن یو کلی نچی بواتی نوبل ببستر گل مخامقو و قدرنا فیها السیر او اندازہ کڑو منگ پا دے کی منزل بس دشمیر ملو نو چی یو وطن نبووتی نو بس غرمہ ببل وطن کے غرمہ چی بروان شو ماخام ببل وطن کے سیرو زی گرزی فیہا پا دے کی لیالی دشپی دشپو و ایامن و دورزو آمینین پامن و امان فقالو نویل ادوی فزبان حال سرا ربنا ایزمونگ ربا باعد بینا سفارنا لروال راولی پمند دی سفر نوزمون کی وظلمو انفسهم او ظلم کلو دی پخپلو زاننو فجعلناهم احادیثا نگرزولی دی منگدوی واقعات قسی کہانی ومزقناهم او زری زری کلو منگدوی کل ممزق پٹولو زری زری کی دو سرا تار پتار مکل تس نس مکل او دی عذاب دراتلو سرسو کیو زیل لارو سو بل زیل لارو ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیاتن خامخا نشاناتو دلائلی لکل صبار شکور او صبار او شکور ذکر ذکر کو دا ہر چا زندگی پا دے دو حصو تقسیم دا یا با بیمار وی اگے وی تگے وی پریشان وی پا تکالیفو کی وی نو دغا وقت تالا دا صبر متوجہ شوی صبر وکی یا نعمتو ندی صحت دے بچی دیر دیر سے دیر دنو شکور نو زندگی پا دو حصو تقسیم دا پا دی زندگی کی ہر سڑے یا پا خوشالو نعمتونو کی نو دغا وقت تالا شکر متوجہ دے او کل پریشانو تکالیفو کی نو صبر وکی لکا نبی علیہ السلام تا اللہ ویلیو وی حبیبا کو غواری دا ہر سب در تدسرو کب نبی علیہ السلام وینا اللہ زدہ زندگی غارم چی او رز نارم او بل رز موڑم چی کل ناریگم نو تاتا بجارم او کل چی موڑم نو شکر بادا کو نو دا ہر چا زندگی دا پدی دو حصو تقسیم دا لکل صبار شکور دا پار دا ہریو دیر صبر ناک و دیر شکر گزار چی دا سباو سیدن کی